Tak. Super. Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 25 dzień marca. Mamy środę. Przed nami serwis. Artur Wertowski. Trwają ostatnie szlify projektu tarczy antykryzysowej. Jeszcze dzisiaj pakiet ustaw ma być przyjęty przez rząd. Pilne posiedzenie zamierza zwołać marszałek Senatu. To dlatego, żeby szybko pracować nad pomocą dla przedsiębiorców. Policja sprawdza osoby wychodzące z domów. Mundrowi szczególną uwagę zwrócą na grupy młodych ludzi. Mamy wszelkie narzędzia, które pozwolą przetrwać firmom czas kryzysu spowodowany pandemią koronawirusa. Tak mówili członkowie rządu, którzy dzisiaj pracowali nad pakietem. Projekt ma być przyjęty do końca dnia, a jutro zostanie pokazany klubom opozycyjnym. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Powiedz, w jaki sposób propozycje rządu mają złagodzić kryzys gospodarczy. Propozycje mają na celu m.in. utrzymanie miejsc pracy, na które, jak zapewnili rządzący, nie zabraknie środków. Ma to zapewnić elastyczny czas pracy, ale to będzie się wiązało z obniżeniem wynagrodzenia o 20% i skróceniem czasu pracy do połowy etatu. Koszty będą podzielone pomiędzy pracodawcę i państwo, które dopłaci do pensji pracownika około 2,5 tysiąca złotych. Jak mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, propozycje dotyczą 3 miesięcy, ale tarcza antykryzysowa może zostać rozszerzona. Jeśli sytuacja będzie się zmieniać, a ona jest bardzo dynamiczna, patrzymy i podążamy wszyscy za decyzjami, które wskazuje minister Łukasz Szumowski w zakresie ograniczenia kontaktu, ograniczania naszego ruchu. Jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać, to jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz pomocy. Zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Do końca maja rząd wydłuża także czas na rozliczenie się z fiskusem. Jak mówił minister finansów Tadeusz Kościński, nie będzie żadnych sankcji wobec tych, którzy złożą deklarację PIT po terminie. Firmy zatrudniające pracowników, czyli PIT 4, przesuwamy płatności zaliczek o 3 miesiące, więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj będą przesunięte na 20 lipca. Organizacje pozarządowe, rozliczanie podatek CIT będzie można później, do końca maja. Przedsiębiorcy będą mogli też złożyć internetowy wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych, ich odroczenie lub umorzenie. To tylko część proponowanych rozwiązań, które mają wejść w życie 1 kwietnia po zatwierdzeniu przez opozycję i podpisaniu przez prezydenta. A relacjonowała Paulina Kurek. W piątek tarczą ma się zająć Sejm. W planach jest też pilne posiedzenie Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki tłumaczy, że chodzi o jak najszybsze przyjęcie ustawy o tarczy antykryzysowej. W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w pierwszej połowie, ale o tym najpierw będą powiadomieni senatorowie, odbędzie się dodatkowe, pilne posiedzenie Senatu po to, ażeby jak najszybciej uchwalić przepisy, które spowodują, że łatwiej nam wszystkim będzie pokonać epidemię. Marszałek zapewniał, że posiedzenie będzie możliwie jak najkrótsze i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Szpital zakaźny we Wrocławiu wypisał do domu mężczyznę wyleczonego z koronawirusa. 66-latek był leczony przez prawie 2 tygodnie. Mężczyzna był z grupy ryzyka, trafił do szpitala z objawami. Test wyszedł pozytywny, czyli miał koronawirusa. Był w szpitalu przez 12 dni. Ostatecznie zrobiliśmy mu test. Testy wyszły negatywne. Mężczyzna jest zdrowy i został wypisany do domu. Mówiła rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. W całym kraju jest 957 osób z koronawirusem. Spośród nich 13 osób zmarło. Policjanci na ulicach przede wszystkim sprawdzają, gdzie i po co z domu wychodziły napotkane osoby i czy nie chodzą grupami większymi niż 2 osoby. Od północy obowiązują nowe, zaostrzone wytyczne pomagające w walce z przenoszeniem się koronawirusa. Na razie działania mają charakter przede wszystkim informacyjno-edukacyjny. Są jednak wyjątki. Mówi o tym generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Tam, gdzie zaleciłem dzisiaj zdecydowanie ostrzejsze działania i represje, to są grupy młodych ludzi gromadzące się w różnych miejscach, które w sposób lekceważący podchodzą do tych przepisów i zasad, które przekazują nam autorytety świata medycznego. W tego typu sytuacjach oczekiwanie od policjantów jest zdecydowanej represji. Komendant główny policji dodał też, że równie stanowczo policjanci będą egzekwować nakaz ograniczenia liczby pasażerów podróżujących komunikacją miejską. Zobowiązałem komendantów miejskich, powiatowych, rejonowych do nawiązania kontaktu z władzami samorządowymi i przekazania informacji, że od jutra nasze działania będą naprawdę restrykcyjne w stosunku do kierowców, których autobusy bądź tramwaje będą przepełnione i gdzie nie będzie stosowana ta zasada ograniczenia ilości osób w pojazdach. Od północy w komunikacji miejskiej nie może być więcej osób niż połowa miejsc siedzących. Na konferencji szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział z kolei, że granice będą zamknięte dla obcokrajowców co najmniej do 13 kwietnia. Na każdą osobę wjeżdżającą do kraju, także Polaków pracujących za granicą, będzie nałożony obowiązek 14-dniowej kwarantanny. Zmiany wejdą w życie w piątek. Zostań w domu z trójką. Wszystkie anteny Polskiego Radia na czas ograniczeń w życiu codziennym zmieniły swoje ramówki, tak żeby słuchacze mogli mieć większy dostęp do kultury. W radiowej trójce od dzisiaj można słuchać powtórek komediowego cyklu Kocham Pana, Panie Sułku, mówi Wioletta Myszkowska. Wieczna rencistka i uczeń szkoły podstawowej wracają na antenę trójki. Kocham Pana, Panie Sułku. Słuchowisko według scenariusza Jacka Janczarskiego emitowane było na antenie programu trzeciego przez 27 lat. Kolejnych archiwalnych odcinków można będzie posłuchać od poniedziałku do piątku po godzinie 13. W rolach głównych oczywiście Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski i jego niezapomniane Cicho, wiem. Kocham Pana, Panie Sułku. Cicho. Historia tego cyklu słuchowisk zaczęła się w 1973 roku, kiedy reżyser Jerzy Markuszewski zamówił Jacka Janczarskiego cykl komediowy. Nie precyzował tematyki, ale powiedział, że ma być śmieszniej, mają występować baba i chłop. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura nam spadnie, minimalna od minus 6 do minus 3, choć w rejonach podgórskich jeszcze zimniej, nawet do minus 9, minus 13. A jutro maksymalna od 8 do 11, na obszarach podgórskich chłodniej, zachmurzenie małe, umiarkowane, na krańcach południowych okresami duże. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty. Południowo-wschodni, południowy, na Podkarpaciu porywy do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w NOSPR-ze, NOSP w dwójce. Codziennie. Najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej dwójki. O godzinie 12:00 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21:00 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka. Polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. Kuba Witkowski przy tym telefonie do 19:00 ZD3 małpa polskieradio.pl. Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through.

Dlatego, że macie ryby w rzekach, które wpływają w górę rzeki i wtedy jak one składają jajeczko na tarło, mówimy o łososiach, wszystkim nam dobrze znanych, to jak składają jajeczka, to one potem umierają. Zaraz po złożeniu takich jajeczek. I potem one dały podstawy do tego, żeby mogła stworzyć się tam gleba. A jak już była gleba, to wyrósł las. A jak już wyrósł las, to wyrosła aglezja zielona i cedr czerwony. Z czym wam się to kojarzy? To ja wam podpowiem. Daglezja i cedr to są dwa z pięciu największych gatunków drzew na świecie. Są przepotężne. Dlaczego te niedźwiedzie nazywane są duchami? Raz ze względu na kolor. Dwa, co jest dość oczywiste. A dwa, bo są rzadkie? Dwa, bo są rzadkie, to okay. Na pewno też. Trzy, że zawsze miały taki status półboski i one istnieją i w podaniach, i w mitach, i o stworzeniu świata lokalnego. No i też dla ludzi były wizualnie tak piękne i tak rzadkie, że spotkanie takiego niedźwiedzia też było wyjątkowym zdarzeniem. Kamilo, przy jakiej najniższej temperaturze wskakiwałaś dzielnie na rower i jechałaś przed siebie? No to było około minus 40 pewnie. Co? Co? W jaki sposób można jechać na rowerze, kiedy ta skorupa ziemska jest tak zamrożona i kiedy jest tak strasznie zimno? Trzeba się dobrze rozgrzać. Ja miałam, zdradzę wam taką technikę, że jak jeździłam, to nawet nie było w Laponii, tylko bardziej w Kanadzie, że na wieczór rozbijałam namiot przed górą. Także rano następnego dnia, jak wstawałam, zwijałam namiot, to pierwsze co, to musiałam wjechać na dużą górę i to bardzo dobrze działa na rozgrzewkę. Lubisz zimno? Lubię. To z całego serca życzymy ci jak największej ilości mroźnych wypraw, ale żebyś o tych wyprawach potem za każdym razem opowiadała z gorącym sercem i dosyć często u nas w zagadkowym studiu, dobrze? Tak, zawsze. Gościem mini zagadkowej była podróżniczka, etnolog Kamila Kielar. 17 minut, prawie po 18. To Stevie Wonder. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands. Because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. Proszę pozostać z nami. Już za moment moim gościem będzie Dariusz Szpakowski, dziennikarz, komentator sportowy. You can feel it all. Stevie Wonder. 20 minut po godzinie 18. Dariusz Pakowski na antenie Trójki, dziennikarz, komentator sportowy, Telewizja Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam wszystkich słuchaczy, witam cię, Kuba. Kłaniam się również. Mistrzostwa Europy, jak wiadomo, w piłce nożnej nie odbędą się w tym roku. Turniej Euro został przez UEFA przeniesiony na 2021 rok. Pierwszy mecz, wiem, że będzie rozegrany 11 czerwca. Wiadomo gdzie? No pewnie tak, jak było planowane, czyli w Rzymie. Na razie jeszcze decyzji nie ma. Myślę, skoro tak, to w pierwszym meczu zagrają Włosi. No tak, tylko że na tą ostateczną decyzję, czy tak ten kalendarz zostanie utrzymany, poczekajmy jeszcze. Myślę, że to była jedyna rozsądna decyzja w obecnej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy. W dodatku Euro miało być rozgrywane w 12 miastach, w związku z tym zagrożenie, że w tych 12 miastach epidemia zostanie wygaszona i nie będzie, było zbyt duże, stąd no, jedyna słuszna decyzja przełożenia na przyszły rok. Bezwzględnie tak. Rozumiem, że pozostanie ten pomysł rozgrywania spotkań w wielu miastach, o ile dobrze pamiętam, pomysł Michela Platiniego. Tak, no to był pomysł dość ciekawy, prawda, tylko że w nieciekawej sytuacji był pomysł nierealny w obecnej chwili do przeprowadzenia. UEFA też zastrzegła sobie, że na razie trzyma tej formuły, ale że na bieżąco będzie wszystko kontrolowało i odpowiednio wcześniej po informuje, no bo być może będzie taka sytuacja, że turniej zostanie rozegrany tylko i wyłącznie w jednym kraju. Mm-hmm. Rozgrywek... bezpieczeństwa po prostu. No. Jasne. Rozgrywek nie ma, są by zawieszone, spotkań by także tych sparingowych nie ma. Przeczytałem by w internecie, by ponoć ta informacja pochodzi z pisma The Athletic, że UEFA spodziewa się strat na poziomie 275 milionów funtów. No, to jest oczywiście pewnie prawdziwa informacja, natomiast w związku z tym wpadła na taki pomysł, by kluby ligi zarządzane przez nią wpłaciły te pieniądze w formie odszkodowania. Przyznam, że ze zdumieniem to odkryłem. Nie, angielski dziennikarz no, o tym napisał, nie był dobrze poinformowany, ale jest to wzorem nieprawda wobec tej sytuacji, jaka jest. Dziś czytałem, że FIFA przeznaczyła chyba 11 milionów na pomoc w walce z koronawirusem. Na pewno takiej informacji nie ma. Na pewno są straty finansowe, czy będą straty finansowe, no bo UEFA liczyła na wpływ, prawda, z biletów. No już otrzymała z praw telewizyjnych pieniądze, w związku z tym no, nie jest w sytuacji kryzysowej. Bardziej kryzysowej sytuacji są oczywiście sami piłkarze, czyli aktorzy, na których będziemy, mam taką nadzieję i przekonanie, że będziemy na nich patrzyli w przyszłym roku, no bo niedawno rozmawiałem z Wojtkiem Szczęsnym, który przychodzi kwarantannę u siebie w Turynie, kiedy wyszedł z telefonem na taras i pokazał pusty Turyn. Ćwiczy. Większość na przykład piłkarzy Legii, bo też widziałem, Marek Szaganowski pokazywał, jak są rozpisane treningi. Dostarczono im oczywiście ci, którzy nie mieli sprzęt do ćwiczenia, czyli ten rowerki do jazdy domowej. No chodzi o to, żeby podtrzymać organizm w jakiejś kondycji, która jest, ale wiadomo, że nic nie zastąpi boiska, bo ten pomysł na to, żeby wznowić rozgrywki po dwóch tygodniach, kiedy się wszystkich przebada i gromadzi w jednym miejscu, jest pomysłem po prostu nierealnym, dlatego że dobrze, wszystkich się przebada, trzeba poprzeć okresu 12 dni czy 14 kwarantanny, a jak ci ludzie mają się zaprezentować, jeśli nie trenują, czyli to musieliby się zebrać, a gdyby zdarzyło się, że ktoś jest zarażony, no to w tym momencie nie da się tego wyizolować. No. No tak, a sytuacja jest taka, że problemy są zdecydowanie również poważniejsze, bo jak sądzę, wiele klubów na świecie, również w Polsce, tej pandemii po prostu nie przetrwa. Przecież wiele klubów działa w ogóle na granicy finansowej. Wiele klubów roluje długi, nawet FC Barcelona, przecież to jest klub również zadłużony, Real Madryt. Nawet takie podęgi. To co mówić o tych maluczkich? No na pewno to jest smutne, ale myślę, że taki scenariusz jest przewidywany i w Polsce większość klubów, 70% to są ich fundusze przeznaczane są na zapłacenie kontraktów piłkarzom. W związku z tym niewiele pozostaje w tej marginesie. No, no w tej sprawie pewnie będzie weryfikacja, bo już jest. Już jest. No jeśli w Niemczech oszacowano, że 10 klubów nie przetrzyma tego, no to w związku z tym, jak się mają polskie kluby, ich fundusze i budżety do klubów niemieckich. Sami piłkarze wychodzą z propozycjami, żeby obniżyć kontrakty, żeby po prostu no ten straszny czas przetrwać. Czy fakt, że turniej Euro będzie za rok w przypadku naszej reprezentacji będzie miał znaczenie dla niektórych piłkarzy? Być może kilku nie zobaczymy, no bo już wiek, bo spadek formy. Myślę, że nie, że to nie będzie miało takiego dużego wpływu, dlatego że świadomość, że nawet nie znam decyzji, nie chcę wychodzić przed Kubę Błaszczykowskiego, ale w jego przypadku, znając tego piłkarza, jest w stanie się przygotować i oby tylko na przykład miały kontuzję, a tych, którzy są kontuzjowani, no to w tym nieszczęście, jakie nas wszystkich spotkało, dla nich odrobinę szczęścia, bo będą mogli się przygotować do imprezy, na którą mieliby szans w tym roku w niej wystąpić. Myślę tutaj czy o Kownackim, czy o Wiliku. Wspomniałeś o postaci Kuba Błaszczykowski, bardzo kochany jakby w Polsce. Warto przypomnieć, że to jest jeden z tych piłkarzy, którzy ze swojej fundacji przekazali pieniądze na walkę z koronawirusem obok Roberta Lewandowskiego, obok Messiego, obok trenera Pepa Guardioli. No jeszcze tutaj można było tę listę bardzo powiększyć, dlatego że i Cristiano Ronaldo, i Ibrahimović, tak. I jeszcze piłkarze niemieccy, no więc świat sportu, a nie tylko świat sportu się jednoczy, no chcą zratować kluby, małe kluby, kibice wykupują bilety, czy wykupili bilety na najbliższy mecz, oczywiście to będzie kropla w morzu oczekiwań, prawda, żeby utrzymać tych ludzi na powierzchni, no ale myślę, że my mamy większe problemy, bo przecież mnóstwo ludzi, którzy mają firmy jednoosobowe, no nie będzie zarabiało. I to perspektywa, my tej perspektywy nie znamy, jak długo będziemy walczyli z tym, no, my wszyscy, prawda, podporządkowując się, choćby realizując to, zostań w domu. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dariusz Szpakowski, kłaniam się, dziennikarz, komentator sportowy, był Państwa gościem. Grupa Simply Red. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Po 18.30 zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Na krańcach południowych okresami duże. Temperatura maksymalna od 8 do 11. Na obszarach podgórskich nieco chłodniej, tam 3 do 7. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni, południowy. Na Podkarpaciu porywy do 55 km na godzinę. Wysoko w górach nawet do 60. Program Trzeci Polskiego Radia za chwilę. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Tańsze pożyczki i kredyty konsumenckie to propozycja UOKiK-u do tarczy antykryzysowej. Wiem, że ogólnie chodzi o ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów, a jak w szczegółach miałyby te ograniczenia wyglądać? Przede wszystkim jesteśmy w takim szczególnym momencie, kiedy rzeczywiście ta solidarność pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami jest tą wartością nadrzędną. I jeżeli mówimy o produktach, które są oferowane na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, a zatem o pożyczkach i kredytach konsumenckich, to zwłaszcza w przypadku tych pierwszych, znaczącą część kosztów finansowania, jakie ponosi konsument, to są koszty pozaodsetkowe. W przypadku produktów krótkoterminowych do 30 dni, koszty pozaodsetkowe pożyczek mogą wynosić do 25%, prawie do 26%, a zatem jest to znacząca część wartości udzielonego finansowania, zatem jest to znacząca część, która obciąża budżet konsumenta. Dążymy do tego, aby ten koszt został zmniejszony przy produktach do 30 dni do wysokości 5%, zaś w przypadku produktów od 30 dni do 12 miesięcy, żeby rósł stopniowo od 15% do 21%, zaś w przypadku dłuższych produktów powyżej 12 miesięcy nie więcej niż 45% wartości udzielonego finansowania. To jest taka zmiana, która ma odciążyć portfel konsumenta, umożliwić jemu również przetrwanie tego trudnego czasu bez ryzyka wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. Dajmy może jakiś przykład. Załóżmy, że konsument pożyczyć musi teraz 1000 zł, to ile by zapłacił obecnie, a ile przy Państwa propozycjach? Jeżeli mówimy o kwocie pożyczki w wysokości 1000 zł, zawartej na 7 dni, to koszty odsetkowe to jest około 9-10%, a zatem one wyniosą około 2 zł. Natomiast przy obecnych warunkach koszty pozaodsetkowe wyniosą przy tym produkcie maksymalnie 250 zł. My postulujemy, aby ta kwota została zmniejszona do 50 zł, wobec tego do 1/5 bieżącej wysokości. Niedawno na naszej antenie zapowiedział Pan powołanie w urzędzie takiego specjalnego zespołu do monitorowania cen. Teraz wiem, że chce Pan zaproponować ustalanie maksymalnych cen, aby zapobiegać spekulacjom. Jak miałoby to przebiegać? Przede wszystkim napływa do nas bardzo wiele sygnałów ostrzegawczych i takich też informujących właśnie skarg konsumenckich o tym, że w krótkim czasie, w czasie 2-3 tygodni, ceny zostały w sposób rażący podniesione w różnych sklepach. Czy to właśnie na bazarkach, czy w sklepach tradycyjnych, ale też oczywiście w internecie. Stąd te działania, które podjęliśmy, a zatem monitoring cen, miały nam tak naprawdę na celu pokazać, jaki jest poziom cen w różnych regionach Polski i równolegle przygotowaliśmy te zmiany, które już teraz są również widoczne, są publiczne, a zatem możliwość ustawowego określenia maksymalnych cen dla produktów, ale także maksymalnych marż, czy to na poziomie producenta, czy to na poziomie detalisty dla produktów żywnościowych, ale nie tylko, również dla produktów nieżywnościowych czy dla środków ochrony indywidualnej. Stąd zapisy ustawowe, które zaproponowaliśmy, umożliwią w drodze rozporządzenia ministrowi zdrowia po skonsultowaniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i właściwym dla spraw rolnictwa wskazać poszczególne kategorie produktów, gdzie tego typu ceny zostaną ustalone, ceny referencyjne, ale tak naprawdę mówimy o cenach maksymalnych. To jest narzędzie, które umożliwi nam jako UOKiK-owi sankcjonowanie tego typu działań i również we współpracy z innymi instytucjami przeciwdziałanie tego typu praktykom, gdy w krótkim czasie, w czasie, tak jak wspomniałem, zaledwie kilku tygodni, ceny rosną rażąco i to, co jest ważne, w sposób nieuzasadniony gospodarczo. W Polsce jest mnóstwo żywności i nie ma uzasadnienia, aby w tak krótkim czasie te wzrosty były tak istotne, bo często mówimy o 40%, 100%, ale w przypadku środków ochrony indywidualnej to niekiedy jest 1000%, więc to są absolutnie poziomy niedopuszczalne. Nie chcemy oczywiście korzystać z tych narzędzi. Gospodarka powinna to regulować. Niemniej jednak w tym okresie przejściowym ważne jest, żeby tego typu praktykom przeciwdziałać, żeby łagodzić ten mechanizm nieuczciwych praktyk rynkowych i jeżeli rzeczywiście ci nieuczciwi przedsiębiorcy nas do tego zmuszą, wówczas będziemy mieli narzędzie egzekwowania tych prawidłowych praktyk i niezawyżania cen produktów. Tym nieuczciwym grozić będą też kary finansowe i to dość bolesne, wysokie. Tak, przewidzieliśmy, zaproponowaliśmy sankcje finansowe wynoszące od 5 000 zł do 5 000 000 zł. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy zachowywali się uczciwi. Większość przedsiębiorców to są uczciwi przedsiębiorcy. Niemniej jednak ta wąska grupa nieuczciwych, którzy próbują się w tym okresie wzbogacić w sposób nieuzasadniony, ona jest dotkliwa tak dla konsumentów, jak i dla innych przedsiębiorców. Stąd apelujemy o to, żeby tego typu praktyk nie stosować, po to, żebyśmy my również tych sankcji i narzędzi nie musieli uruchamiać. A panie prezesie, w jakich grupach produktów zauważyli państwo już takie niepokojące podwyżki? To się też zmienia w czasie i oczywiście różny jest zakres geograficzny. W zeszłym tygodniu widzieliśmy rzeczywiście duże zmiany cen, jeżeli chodzi o ceny mięsa, w tym między innymi mięsa drobiowego, ale też między innymi pieczywa, różnych produktów. Widzimy też, że one się również inaczej już zachowują nawet w tym tygodniu, że niektóre z nich rzeczywiście spadają, stąd liczymy na to, że ci przedsiębiorcy, którzy mieli tą pokusę, żeby wydrenować portfel konsumentów, żeby skorzystać na tym okresie niepewności, będą zachowywali się już odpowiedzialnie, będą postępowali uczciwie i tego typu praktyki zostaną zaniechane właśnie po to, żebyśmy tych sankcji nie uruchamiali. To jeszcze ostatnie pytanie, bo też mówiło się o wakacjach kredytowych na rok przy kredytach konsumenckich i hipotecznych. Taka propozycja się pojawiła. Czy z tego pomysłu urząd już się definitywnie wycofuje? Rzeczywiście była tego typu propozycja, która się pojawiła, ale ona miała charakter roboczy. To było do konsultacji i to, na czym nam zależało, to żeby zwrócić uwagę na to, że być może istnieje potrzeba do tego, aby tą kwestię, nie jeżeli chodzi o wakacje oczywiście 12-miesięczne, ale wakacje być może 3-miesięczne czy 6-miesięczne uregulować. Na chwilę obecną uznano, że te działania po stronie instytucji sektora bankowego są na tyle wychodzące naprzeciw konsumentom, iż nie trzeba tego regulować ustawowo. Liczymy na to, że rzeczywiście te instytucje będą zachowywały się odpowiedzialnie i ich oferta będzie na tyle prokonsumencka, aby w tym trudnym czasie umożliwić konsumentom przetrwanie i rzeczywiście złagodzenie też tych negatywnych skutków finansowych. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company, everything's okay, the live long day, with this mellow song, I can't go in a mellow tone, that's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Just go your way and laugh and play. You know there's joy. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do just go your way. The Manhattan Transfer. Od dziś, jak wiemy, obowiązuje zakaz wyjścia z domu bez pilnej potrzeby. Czy to powstrzyma starsze osoby, najbardziej narażone, od spacerów do sklepu albo rozmów z sąsiadkami na ławce? Jak uchronić przed koronawirusem rodziców, którzy mieszkają czasem osobno, często w innym mieście? Oto reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Dla ciebie, mamo. Nie mam babci, jakie masz hasło. Takie samo mam. Niepotrzebnie. Dopiero później się dowiedziałam, że powinnam sobie zmienić. Znajomi są zdziwieni, że moja babcia w swoim wieku ma Facebooka, gadu-gadu, Skype'a, telefon. To jest rzadkie. Tak? W tym wieku. To nagrania sprzed lat. Kiedyś podziwiałam niezwykłą aktywność mojej mamy. Byłam nawet z niej dumna. Teraz ta cecha stała się powodem do zmartwienia. Tak, Aniu? No dzień dobry. Podobno się do apteki wybierasz. A kto powiedział? Dorota. A co, dzwoniła do ciebie? Tak, bo już nie ma siły do ciebie. Czemu jej nie dałaś do apteki, żeby poszła? Bo zapomniałam. Co z tym chlebem, że chciałaś? No i chleb trzeba na niedzielę kupić. No ale mamo, a jaki dzisiaj dzień? Dzisiaj jest środa. No, może ja ciebie przywiozę do siebie tutaj po prostu. A nie, tam nie ma mowy. Ja chcę w domu u siebie być. Znaczy u was jest mi dobrze, ale to nie jest to, że jak ja w nocy nie mogę spać, to ja chodzę, wiesz, a jak ja zapalę światło, będziecie słyszeć, że ja chodzę, to będziecie patrzyli, co tam się z tą mamą dzieje, po co to, na co to. Tymczasem mój telefon szaleje. Dostaję SMS-y z coraz gorszymi wiadomościami. Wczoraj ogłosili całe Włochy strefą czerwoną. Mamy zakaz podróżowania, mamy zakaz przemieszczania się z jednego miasta do drugiego. Ja, żeby jechać do pracy do drugiego miasta, które jest 5 minut od mojego domu, muszę mieć specjalne pozwolenie. Osoby chore umierają, słuchaj, nie ma miejsc w szpitalach. Mówili, że dzieci nie dotyka ten wirus, że młodzieży nie dotyka. Mamy 20-letnie osoby, które są podłączone pod aparaty oddechowe. Nie robią żadnych operacji na ludziach. Masz zawał serca, umierasz w domu. A moja mama zachowuje spokój. Mówię, wezmę klucz i pójdę na górę, przyniosę sobie fotelik, bo mam taki do siedzenia na balkonie, bo Dorota mi mówiła, mama, siedź na balkonie, no i ja proszę ciebie idę, biorę klucz od suszarni, nie ma klucza. I Jadzia wzięła ode mnie klucz, sąsiadka. No i poszłam sobie, ten fotelik przyniosłam, także później sobie tutaj wyjdę, usiądę na balkonie. Ale odkaziłaś, mamo, klucze, przycisk od windy, jak jechałaś? Nie. Nie. A czemu? Nie. No to nie pomyślałam. A zrobiłaś już tą mieszankę spirytusu z wodą? Też nie. Dorota mi kupiła rękawiczki jednorazowe takie. Ale u Jadzi nie byłaś z rękawiczkami. Nie, bo ona dzisiaj mi te rękawiczki przyniosła. Pani Helenko! Marzę o tym, by moja mama zachowywała się tak, jak przyszywana babcia mojego kolegi z pracy. No nie, tam no, szkoda, widzisz, no tak teraz miło, że teraz nie możemy nawet się spotkać, widzisz, no. Ja panią bardzo dobrze widzę, co prawda, przez okno. Tak? Teraz w tym wieku się boję, żeby się nie zachorować. Ale ja mam dla pani owoce i wodę. Wiesz, oni mnie nawozili wszystkiego, ja tego nawet nie wiem. To pani zdrowieje. No, dziękuję ci, kochani, naprawdę bardzo dziękuję. No, no będzie trudno tak wyszło, nie możemy zrób. Dobra, przesyłam buziaczki. Siedzieć cały dnie samej, to można fioła dostać. Ja na przykład zawsze to stosowałam, jak nawet miałam operowane kolana, że babki się pytały, gdzie ty idziesz? Ja brałam plecak na plecy, kulę i szłam. Gdzie ty idziesz? Idę po chociaż po jedno jabłko, żeby mieć cel, ale ja muszę wyjść między ludzi. Ty tego nie rozumiesz, bo nie siedzisz całymi dniami sama zamknięta. Córka jedna przyjdzie i pójdzie, druga zadzwoni, wnuczek zadzwoni, ale pozostałe godziny jestem sama. całe szczęście, że mogę chodzić. Nogi mnie bolą, bo mnie bolą, ale chodzę. Ale ten strach przed wirusem nie jest jakoś taki ważniejszy niż... Nie. Bo mnie by się wydawało, że właśnie ten... Ale ja zawsze byłam taka, że jak mi się ktoś pytał, czy ty się nie boisz, jak idziesz na taką poważną operację, nie. I przecież ja podczas pierwszej operacji cierpiałam strasznie, bo w ogóle nie byłam znieczulana. To był horror, to się nie dało powiedzieć, co ja przeżyłam. I mimo wszystko ja się zdecydowałam na drugą operację. No jesteś odważna, ale myślałam, że po prostu właśnie ten strach spowoduje, że co tam, że nie mogę wyjść, ważne, że żyję. Nie, ja tak nie patrzę. Wychodzi popołudniami, żeby karmić koty, no ale tam już nie musi nic płacić, nikim się nie spotyka. No ale szła sobie przez deptak i spotkała znajomą. Ja mówię, mamo, no ale to co, stałaś z daleka? Mama mówi, nie, no siadłyśmy na ławce. Moja przyjaciółka rozumie, jak się martwię, bo ma podobną sytuację z mamą. Jak ja ją straszę, to się tak zamyka, no jak nawet raz to rzuciła słuchawką, bo nie chciała słuchać o tym, jak wygląda takie odosobnienie, izolacja. No i to mnie tak najbardziej przeraża, że nie umiem z nią rozmawiać. Też się boję tego, że w pewnym momencie ja zdenerwowana mogę kiedyś nie wytrzymać, na przykład nakrzyczeć na nią i będzie mi strasznie potem przykro. Moi mili, zostańmy w domu solidarnie. Pomyślmy o sobie, o swoich bliskich. Na początku był strach. Wszyscy wokół nawołują do zostania w domu. Nie zarazisz siebie, nie zarazisz innych, być może mniej odpornych od ciebie. Ekspedientka z Jeleniej Góry napisała list otwarty. Boję się jednej rzeczy, że na potrzebie robienia zakupów polegniemy w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem. Ci klienci, którzy odwiedzają nasz sklep, to są nadal klienci, którzy kupują po jedną, dwie rzeczy, przychodzą sobie właśnie po, czy młodzież po jedną rzecz, po chipsy tam, czy po jakiś napój, czy starsze panie, które przychodzą na przykład po jednego banana. Była jakaś sytuacja, która panią zadziwiła na przykład? Wczoraj miałam taką sytuację. Przyszła pani wieczorem już drugi raz do sklepu, no i mówi do mnie, no wie pani, przepraszam, że przyszłam, ale miałam taką zachciankę, chciałam sobie zjeść chałupę, tak? I to jest taki moment, kiedy być może nie zawsze będziemy mieć wszystkie produkty pod ręką, ale postarajmy się poradzić sobie bez tej jednej rzeczy. Pani studiuje także psychologię, tak? Mhm. To może pani mi podpowie, co lepiej, rozmawiając z mamą, czy ją straszyć? Czy nie? Nie nazywałabym tego jakby straszeniem, tylko jakby mówieniem o konsekwencjach, tak? Na przykład ja wśród swoich znajomych podesłałam filmiki osób właśnie, które umierają w samotności na salach we Włoszech, tak? Więc być może to niektórych przekona. Dobry, Filip Rysejsen, organista Kościoła Świętego Marcina w Krakowie. Wysyłam mamie filmik z Filipem, moim siostrzeńcem, aby poprawić jej nastrój, ale odzewu brak. Wczoraj słyszałem taka dobra mina do złej gry, ale oczywiście się nie przyznam. Ja mówię, no co to, mam cię, no na spacerze byłam, spaceruję, nie, radzę sobie. No jakiś smutek taki czułem. Kasiu, herbatę, kawę? W przeciwieństwie do mojej mamy, my z mężem zostaliśmy w domu. Zakupy przynosi nam córka. Witaj, Kasieńko. Cześć, babcia. Oj, coś masz, katarek chyba, co? No mam katar i mam kaszel. O jest. Gołębie goniłam z balkonu i przewiało mnie. No i co robisz całymi dniami? Co robię? Mm-hmm. Siedzę w domu jak pokutnica. Bardzo dobrze. Siedzę, wiesz, albo w internecie, albo w telewizji, albo książkę czytam. Powiedz, Kasi, jaką książkę czytasz? Ja cię zapomniałam, jak on się nazywa. Muniek Staszczyk. O, proszę. No bo on piękne teksty pisze. A jakbyś teraz mogła wyjść, to gdzie byś poszła? Od czego byś zaczęła? No bardzo bym chciała na cmentarz pojechać, a Dorota mi zabroniła, bo mówi, taksówka cię nie weźmie, a iść nie będziesz. Tata byłby nawet niezadowolony, jakbyśmy przyjechały. Ja nie wiem, co jest lepsze. To, że mama wychodzi i pogada sobie z kimś i jest taka pełna optymizmu, bo ogląda krokusy i ogląda jakąś tam wiosnę, która gdzieś się pojawiła w parku. Jakbym ją zamknęła w domu, to być może dopadłaby ją depresja i też by się coś z nią stało. Kochani, zaraz zaczynamy na grupie Strefa Wolna od Stresu taniec. Z kim się widzę? Kinga Bogdańska uruchomiła w internecie strefę wolną od stresu, bo na co dzień prowadzi szkolenia właśnie o tej tematyce. Mam kłopot z moją mamą, która mieszka w Szczecinie, jest starszą osobą i nie można się z nią dogadać, żeby siedziała w domu. Rzeczywiście moi znajomi też mają taki problem. Najczęściej właśnie się zapytuje, czy mama sobie w ogóle wyobraża to oznacza ta choroba, tak? Jakby dla niej samej już też. Że jeśli będzie sytuacja taka, że mama to załapie, to mama nie będzie w pierwszym sorcie osób do ratowania. Ona musi sobie to uzmysłowić. Barbara uwielbia się śmiać, śpiewać, bawić. Dziś ma nastrój jednak zupełnie inny, bo jej mama jest w szpitalu. Jest chora na cukrzycę i ta cukrzyca plus to, że no nie wiedzieliśmy dlaczego, ale strasznie spuchła. To się wszystko wydarzyło w okresie już tej pandemii, która jest, prawda? To było tuż przed tymi ograniczeniami. Później jak już zamknęli szpital, to jeszcze siostra się tam przykradła wieczorem do niej, to mama powiedziała, wy mnie nie chcecie odwiedzać. Ona nie miała telefonu ze sobą? Nie opanowała tego sposobu obsługiwania telefonu komórkowego. Ona tylko posługiwała się stacjonarnym telefonem. Było najgorzej to, że ona po prostu nie ma nikogo koło siebie i leży tam jak ten okruszek. Bo to jest straszne. Właśnie we Włoszech też tak jest z tym koronawirusem, że przyjmują tych starszych ludzi do szpitala i nie mają dla nich respiratorów i nawet nie mogą się pożegnać ze swoją rodziną. Idą na pewną śmierć. No dzień dobry. Nie wychodzisz nigdzie dalej, nie? No do ogródka i do lasu. Tylko do ogródka, tak? I do lasu, a tak nie chodzisz nigdzie, nie? A co, przestraszyłaś się teraz? Teraz się przestraszyłam. Nie, no bo od początku tak podchodziłaś do tego, wiesz, na luzie. Tak, faktycznie, tak. Że tak. Na brydża będziesz chodzić, to no, najwyżej na umrzesz to szybko. Nie, bo brydż odwołany jest. No ale na początku się dziwiłaś czemu, nie? Ale ciekawe jest to, że właśnie tak strasznie powoli do ciebie to docierało. Bardzo. Po prostu pomyślałam o tym, że ja się z nikim nie stykam z takimi osobami. To co mi może grozić? Do apteki musiałam pójść, no to stałam, 5 osób stało oddzielnie od siebie. Jak weszłam, to byłam sama przy okienku. Za mną nikt nie stał. No tak mówię, no przecież się nic nie dzieje. A ja muszę ci się przyznać do czegoś teraz, bo przez cały czas od początku tej zarazy nagrywam nasze rozmowy. Szukałam sposobu u innych, jak cię przekonać do pozostania w domu. I ten reportaż zrobiłam dla ciebie, mamo. Moi mili, zostańmy w domu solidarnie. Pomyślmy o sobie, o swoich bliskich. To bardzo ważne. Damy radę. Musimy dać radę. To był reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Dla Ciebie, Mamo. W reportażu wykorzystano fragment piosenki Sabiny Sago Kwarantanna Song. To była, proszę Państwa, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Spotkamy się w piątek po godzinie 15, aczkolwiek polecam po godzinie 19 w studiu naszym Agnieszka Szydłowska, Anna Regulska, Kuba Witkowski, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. Jak nasze lata policzony, kto jest bez winy.